اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قصہ سادس، متعلق بدعوی اول. یہ چھٹا قصہ ہے، اس کا تعلق پہلے دعویٰ کے ساتھ ہے. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. قال یا قوم عبد اللہ، انقلاب قلبی، وہ عبد اللہ وحدہ عز جلالین، ما لکم من الہ غیر علت، اللہ ہی کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوا اور معبود کوئی نہیں ہے. یہ انقلاب قلبی، یعنی اپنے دل کے اندر یہ تبدیلی لاؤ. وَلَا تَنْقُصُ الْمِقْيَالَ، یہ انقلاب عملی. پیغمبر کریم دو قسم کے انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، عقیدے کا انقلاب اور عمل کا انقلاب. نہ کم کر کے دو ماپ اور تول. انی اراکم ترغیب، میں دیکھتا ہوں تمہیں بخیر. و انی اخاف ترہیب، میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم محیط، احاطہ کرنے والے دن کے عذاب سے. محیط جو جامع ہوگا قسم قسم کے مصائب کا. وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ پھر انقلاب عملی، اس پہلے اس کی تاکید ہے. پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ پھر انقلاب قلبی، نہ پھرو زمین کے اندر اس حال میں کہ فساد کرنے والے ہو. فساد کرنے والے بوجہ شرک کے. یہ دو قسم کے انقلاب پیدا کرنے کی کوشش پیغمبر نے کی. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ جائز نفع، جائز نفع تمہارے لیے حرام کمائی سے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، ان کنتم مقتضی، اگر تم ہو ایمان والے تو مان جاؤ، جزا مقدر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، جبر نہیں میں کو کر سکتا کہ جبرن تم سے یہ کام چھڑاؤں. قالوا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں وہ طریقہ جو ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ تھا، اور معبودان باطلا کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں. او ان نفعل فی اموالنا، یا ہم کریں ہم اپنے مالوں کے اندر جس طرح چاہیں. اب تو یہ چاہتا ہے، تیری نماز یہ حکم دیتی ہے ہم اپنے پرانے طریقے پرانے مذہب کو چھوڑ دیں. انک لانت الحلیم الرشید، تو ہے حلم والا الرشید، نیک چال. قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم ارائیتم، بتاؤ تم، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر قائم ہوں. رضا کا نی ہے، اللہ نے رضا کا نی من ہو، اللہ نے مجھے رزق حسن دیا. رزق حسن نبوت مراد ہے. وما اريد ان اخالفكم، میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا. الا ما انهاكم، جس کی طرف میں تمہیں روک رہا ہوں. ان اريد، میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے. مستطاع، تو جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میرا مقصد ہے اصلاح ہو جائے. وما توفیقی الا باللہ، یہ رفع عجب، تکبر کو ختم کرنا، باقی نہیں میری کوئی توفیق اللہ مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ چاہے تو میں یہ اصلاح کر سکتا ہوں ورنہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔ ویا قوم ترہیب، اے میری قوم نہ برنگیختہ کر دے میری مخالفت، لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی میری مخالفت تمہیں برنگیختہ نہ کرے اس بات پر کہ پہنچ جائے تم کو وہ مصیبت جو پہنچی تھی نوح علیہ السلام کی قوم، قوم ہود، قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ بعید، بعید سے مراد ہے باعتبار زمانہ کے، زمانہ کے اعتبار سے تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی ابھی قریب زمانہ ان کا گزرا ہے۔ ما قوم لوط، اگرچہ پہلی قوموں کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم، یہ ترغیب، اور استغفار کرو شرک سے اپنے رب سے۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اللہ کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، میرا اللہ رب رحیم، اس رحیم کا تعلق ہے استغفرو کے ساتھ، ودود اس کا تعلق ہے توبو کے ساتھ۔ قالوا یا شعیب، اب قوم آگے سے جواب دیتی ہے، اے شعیب ہم نہیں سمجھتے، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، بہت ساری وہ باتیں جو تو کہتا ہے ہم بہت ساری تیری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تو ہے بھی ہمارے اندر کمزور۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، یعنی برادری کا لحاظ کرتے ہوئے ہم تجھے کچھ کہہ نہیں رہے، یہ برادری رکاوٹ ہے۔ یہ لولا رحتک، یہ معنی از قتل، اور پہلے جو تھا قالوا یا شعیب ما نفقہ، وہ معنی از تبلیغ، معنی از تبلیغ وہ کیا ہے، یعنی دھمکی تھی، اب یہ کیا ہے، قتل۔ ولولا رحتک لرجمناک، وما انت علینا بعزیز، تو ہمارے سامنے ہماری نگاہوں میں کوئی عزت والا نہیں ہے۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میرا قبیلہ تم سے، تم پر زیادہ عزت والا ہے اللہ سے، اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جو اس قابل ہے کہ عزت کی جائے۔ واتخذتموه، اور بنا دیا تم نے اس کو، وراءکم ظہریہ، اپنے پیچھے مذاق۔ ان ربی بما تعملون محیط، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دھمکی ہے، اللہ یعنی جس وقت چاہے گا مناسب وقت پہ تمہیں سزا دے گا۔ ویا قوم ملو، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، یہ یا قوم آخری جواب، اگر تم کو عذاب کا یقین نہیں آتا تو اپنی جگہ پر تم عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے وہ جس کے پاس عذاب آتا ہے، جو آ کے یخزی اس کو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جھوٹا۔ ورتقبو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، ہمارا عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو نجات دے دی، برحمت منا، یہ نجات ہماری رحمت کی وجہ سے ہوئی۔ وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو پکڑ لیا، السیحہ، چیخ، اوپر سے چیخ، نیچے سے زلزلہ۔ فَأَصْبَحُوا، ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، منہ کے بل گرے ہوئے، کَأَلَّمْ يَبْنَوْا فِيهَا، اس طرح ہو گئے گویا کہ وہ کبھی زمین میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ اَلَا بُعْدًا لِمَدْيَن، دوری ہے مدین کے لیے، یعنی اہر اللہ کی رحمت سے دوری ہے دارین کے اندر۔ کما بعدت سمود، جیسے قوم سمود وہ ہلاک ہوئی، ان پہ اللہ کی لعنت آئی، قوم مدین پہ بھی اسی طرح اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ ساتواں قصہ، اس کا تعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ، متعلق بدعوی ثالث کہ تبلیغ کے اندر مصیبتیں آیا کرتی ہیں لیکن صبر کرنا چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے آیات معجزات دے کے بھیجا، وسلطان مبین، الى فرعون وملئہ فتبعوا امر فرعون، حماقت فرعونیین، انہوں نے فرعون کی بات مانی، وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم کوئی سمجھ والا نہیں تھا، برشید برشید رشد والا، سمجھ والا، یقدم قومہ یوم القیامہ، یقدم آگے آگے جائے گا اپنی قوم کے قیامت کے دن، قیامت کے دن، فأورادہم النار، پس پہنچا دے گا ان کو آگ میں، یعنی فرعون بھی آگ میں جائے گا، اس کی قوم بھی آگ میں جائے گی، اور فرعون ان سب کے آگے آگے ہو کے جائے گا۔ اب یہ آیت بھی فرعون کے کفر پہ مرنے کی دلیل ہے کہ وہ کفر پہ مرا ہے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، برا ہے وارد ہونا، المورود جہاں وہ وارد ہوئے، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ثمرا دنیاوی، اتبعوا تابع و مطبوع، بڑے چھوٹے سب اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی۔ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے انعام جو ان کو ملا، یہ انعام بطور مذاق کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لعنت ملی ان فرعونیوں کو، ہاں یہ ان کے مطابق ان کو انعام ملا۔ ذالک من انباء القرى، یہ جملہ مترجم برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض خبریں ہیں شہروں کی، نقصو علیہ کا، جو ہم نے آپ کو بتائیں، منہا قائم، کئی ان میں سے موجود ہیں اور کئی ختم ہو چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی بلا قصور سزا دی ہو یہ بات نہیں ہے، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا شرک کر کے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، نہ دور کیا ان قوموں سے، یہ نفی شفاعت کاہی، ان کے معبودوں نے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، نہ دور کیا من شیئن، ایک ذرہ بھی۔ جب اللہ پاک نے پکڑا ان کو، سزا دی، تو ان کے معبود ان کو ذرا بھی کام نہ آ سکے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے ان کو علاوہ ہلاکت کے، یعنی فائدہ تو نہیں دیا، الٹا ہلاکت کا سبب بنے، بجائے فائدہ دینے کے ان کی ہلاکت کا سبب بنے۔ ہلاکت کا سبب کیوں بنے؟ کہ انہوں نے ان کی عبادت کی، اس عبادت کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے۔ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، بَيَانِ سُنَّتُ اللَّهِ، اور یہ تخفیف دنیاوی، اسی طرح تیرے رب کا پکڑنا ہے جب پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کا پکڑنا علیم، علم والا، تکلیف والا، کہ اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، شدید کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، پر لمن خاف عذاب الآخرہ، وہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، یعنی مستفیدین۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ آخرت کا دن وہ دن ہے جس کے لیے تمام لوگ جمع جا کیے جائیں گے۔ ذالک یوم مشہود، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں مؤخر کرتے اس قیامت کے دن کو ہم مگر اس میں کئی حکمتیں ہیں، الا لاجل معدود، ایک وقت مقرر کے مطابق، گنی ہو وقت۔ یوم یاتی تکفیف اخروی، جس دن وہ قیامت کا دن آ جائے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس بھی بات نہیں کر سکے گا بوجہ ہیبت کے، الا باذن ہی، مگر بات کرے گا تو وہی کرے گا جس کو اللہ پاک اجازت دے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. یہ نفس النکرہ اور نکرہ تحت النفی، کوئی نبی ولی پیر فقیر کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکے گا، یہ حالت مشترکہ. فمنہم شقی وسعید، پہلی حالت تو مشترکہ، یہ آگے تقسیم ہو گئی. بعض پھر اس دن بدبخت بن جائیں گے، بعض سعادت مند ہوں گے. یہ یوم یات تخفیف اخروی، اب یہاں پر یہ یوم یات یاتی ہونا چاہیے تھا، یاتی حرف علت گرانے کے لیے کوئی جو حرف ہیں جازم، ان حروف جوازم میں سے بھی کوئی نہیں، جو اسم ہیں جوازم ان جوازم میں سے بھی کوئی نہیں، جوازم کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حرف علت گرا ہوا ہے. یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، یہ لغت قریش میں ایک قبیلہ ہے بنی حزیل، بنی حزیل قبیلہ کے ہم یہ حرف علت بغیر جوازم کے گر جاتا ہے. یہ بنی حزیل قبیلہ ہے لغت قریش، قریشیوں میں ایک قبیلہ ہے، یہ گویا کہ یہ بھی قریش کی لغت میں آتا ہے. بنو حزیل قبیلہ کے نزدیک حرف علت بغیر کسی جازم کے گرا دیا جاتا ہے یوم یات. یہ نقطہ ہے قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا. فاما الذین شکوا تخفیف اخروی، جو بدبخت ہوں گے ففی النار، آگ میں جائیں گے. یہ سمرہ مفصلہ، لہم فیہا زفیر و شہید، ان کے لیے جہنم کے اندر زفیر ان چیخنا، شہیق ان تاڑنا، چیخیں گے روئیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اللہ پاک شرک و کفر سے محفوظ فرمائے. ماں دامت السماوات، جب تک آسمان و زمین رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ماں دامت السماوات یہ کنایہ ہے ابدیت سے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، یہ بیان قدرت، اللہ چاہے تو اور بات ہے. ان ربک علت، کیونکہ تیرا رب فعال لما یرید، جو چاہے کرنے والا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بشارت، اور جو نیک بخت ہیں، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ پھر وہی آ گیا مادا، یہ کنایا ہے ابدیت سے. اجری ذالک علی عادت العرب بالاخبار عن دوام الشیء وتعبیده قرطبی، جب عرب لوگ کسی چیز کا ہمیشہ ہونا بیان کریں تو وہ کہا کرتے ہیں جب تک آسمان زمین رہے گا تو اس طرح ہوگا. یہ جب تک یوں کہا جائے، جب تک آسمان و زمین رہے گا، یہ لفظ بولتے ہیں کسی چیز کا دوام بتانے کے لیے. تو جس طرح اہل عرب دوام ذکر کرتی ہیں، ان کی عادت کے مطابق اللہ پاک نے یہ ما دامت السماوات والارض کا لفظ استعمال کیا. الا ما شاء ربک، عطا ان غیر مجزوز، یہ بخشش ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، یہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے. چوتھے دعوے کے لیے کوئی اللہ پاک نے قصہ بیان نہیں کیا، چوتھے دعوے کے متعلق یہی ایک آیت آ رہی ہے جس کا تعلق ہے چوتھے دعوے کے ساتھ. اور یہ زجر بھی ہے، زجر بر عناد کفار، اے مخاطب تو شک میں نہ پڑ اس چیز میں سے، ان معبودان باطلا سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن معبودان باطلا کی یہ عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس بات میں شک نہ کر. یعنی مسئلہ بالکل واضح ہے، شک نہیں کرنا چاہیے. ما یعبدون علت، نہیں وہ عبادت کرتے الا کما یعبد آباؤہم، مگر اسی طرح جس طرح ان کے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، الا کما خلاف دلیل، جس طرح ان کے آبا و اجداد بھی معبودان باطلا کی عبادت کرتے رہے، دلیل کوئی نہیں تھی، صرف اناد ضد تھا، اسی طرح یہ بھی ضد کے طور پہ کر رہی ہیں، ورنہ مسئلہ توحید کا بالکل واضح ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، ان کو پورا پورا ہم ان کا بدلہ دیں گے، نصیبہم، عذاب والا جو حصہ ہوگا، غیر منقوص، نہ گھٹایا ہوا، ان کا پورا پورا عذاب ان کو ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَسْلِيمًا، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی، فاختلف فیہ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، ولولا کلمۃن، یہ دفع شبہ کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا جب اختلاف کرتے ہیں، اللہ پاک کہتا یہ پہلے ایک بات لکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے ایک وقت یعنی مقرر ہے، اس سے پہلے اللہ پاک سزا نہیں دیتا، اگر وہ لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مِنْهُ اس عذاب سے، مُرِيبٍ وہ شک جو اور تردد میں ڈالنے والا ہے، وَإِنَّ كُلًّا تَخْفِيفِ اُخْرَوِي، بے شک ہر ایک لما یبعثہم، جب اللہ اس کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا، تو پورا پورا ان کے اعمال کا حساب اللہ ان کو دے گا، انہو بما یعملون خبیر، فاستقم کما امرتا، یہ پھر تسلی اور اصول فوز اول، استقامت کرتے رہیے، یعنی ایک اب استقامت اختیار کر، آپ پہلے سے استقامت اختیار کر چکے ہیں، اسی کو کرتے رہیں، یہ امر ابقائی، کما امرتا، جیسے حکم دیا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شیبتنی سورت ہود، سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی سورت ہود، سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، مفسرین نے پوری سورت ہود پر نظر دوڑائی کہ سورت ہود میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو اخیر وہ اس بات پہ آتے ہیں، فاستقم کما امرتا، کہ اس سورت میں یہ حکم ہے کہ جس طرح حکم دیا گیا ہے اس طرح استقامت اختیار کرتے رہیے، استقامت تو ہوتی ہے لیکن کما امرتا، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح پوری پوری استقامت ہو، ذرا بھی کوئی اس میں کمی نہ آئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق استقامت اختیار کرنا اور کسی قسم کی اس میں کمی نہ آئے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، یہ استقامت اختیار کرنا بہت مشکل، پھر استقامت بھی اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور آگے آپ بھی استقامت اختیار کریں، ومن تاب ما کا تاب از شرک، جنہوں نے شرک سے توبہ کی، یعنی جو آپ کے صحابہ ہیں یا بعد والی امت، وہ بھی اسی طرح استقامت اختیار کر کے رکھیں، آپ بھی استقامت اختیار کر کے رکھیں، آپ کے ماننے والے بھی، ولا تطغوا، اور نہ سرکشی کریں دائرہ دین سے، دین کے دائرہ میں طغیانی نہ کریں، سرکشی نہ کریں، انہو بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ولا ترکنو، یہ ولا تطغو، یہ امر دوم، یہ فاستقم امر اول، لا تطغو امر دوم، اب یہ لا ترکنو امر سوم، پہلا حکم استقامت کا، دوسرا حکم کہ طغیانی اختیار کرنے کی اجازت نہیں، سرکشی کرنے کی، ولا ترکنو، یہ تیسرا حکم، نہ میلان کرو، نہ میلان کرو الَّذِينَ ظَلَمُوا مُشْرِقُوں کی طرف، یہ تیسرا امر آ رہا ہے، یہ گویا کہ اصول فوز، کامیابی کے اصول، اصل اول فستقم، لا تدغو اصل دوم، لا ترکنو اصل سوم، مشرقوں کی طرف میلان نہ کرو باعتبار دوستی و عقیدہ و اعمال کے، مشرقوں کی طرف میلان نہ کرو، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان والا عقیدہ نہ اختیار کرو، ان والا عمل نہ کرو، مشرقوں کی طرف میلان نہ کرو، فتح مسا سمرا، ورنہ پہنچے گی تن کو آگ، وما لکم من دون اللہ، نفی شفاعت کاری، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے من اولیاء، کوئی مدد کرنے والا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، من اولیاء، کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، پھر کسی طرف سے تمہاری امداد نہیں کی جائے گی، الا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ایک بزرگ گزرے ہیں یا میں سے، مولانا شبلی، ایک مولانا شبلی نعمانی ہیں جو ہندوستان کے دور میں گزرے ہیں، وہ نہیں، ان سے پہلے صوفیاء میں سے ایک مولانا شبلی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت پر غور کرتا تھا تو مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی تھی کہ مشرکوں کی طرف میلان کرنا، فتمسکم النار، آگ کا آ جانا، اس کا جوڑ کیا ہے آپس میں؟ اللہ کہتا ہے مشرکوں کی طرح میلان نہ کرو، اگر میلان کرو گے تو پھر آگ میں جانا پڑے گا، یہ مشرک کی طرح میلان کرنا آگ میں جانے کا سبب بنتا ہے، یہ کس طرح ہے، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ بظاہر مجھے یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ نکلا، باہر جنگل بیابان میں چلا گیا، جنگل بیابان میں سفر کرتے کرتے کوئی درخت مجھے نظر نہیں آتا تھا، سفر کرتا رہا، گرمیوں کا موسم تھا، دور ایک درخت نظر آیا، میں اس کے نیچے چلا گیا، اور بڑا تھکا ہوا، سخت گرمی مجھے لگی ہوئی تھی، میں بڑا پریشان تھا، میں وہاں پہنچا درخت کے نیچے تو مجھے تھوڑا سا سکون ہوا، میں وہاں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، لیٹ گیا تو میری طبیعت سیٹ ہو گئی، ساری پریشانی ختم ہو گئی، گرمی ساری دور ہو گئی، اب میں چونکہ سفر کر کے بڑی پریشانی اختیار کر کے گیا تھا، درخت کے نیچے بیٹھا، مجھے مکمل جو سکون ہوا، کہتے ہیں ویسے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ درخت تو بڑی اچھی چیز ہے، دیکھو کتنا سکون اس کی وجہ سے مجھے ملا، میں کتنا پریشان تھا، تو میں یہی سوچنے لگا، سوچتے میں سوچنے لگا کہ اللہ پاک میں آگ میں جلانے کے لیے درخت کو منتخب کیا ہے، کیوں کیا، یہ تو بڑا مفید ہے، مجھ جیسا کوئی تھکا ماندہ آئے درخت کے نیچے آ کے آرام کرے تو ساری پریشانی دھل جاتی ہے، آرام اور سکون مل جاتا ہے، تو یہ تو بڑا فائدہ دینے والا ہے، اس کو اللہ نے جلنے کے لیے منتخب کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی عالم میں مجھ پہ ایک غنودگی طاری ہوئی، اس غنودگی کے اندر جس طرح ایک خواب آدمی دیکھتا ہے، تو گویا کہ درخت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے کیوں چنا آگ میں جلنے کے لیے، تو وہ درخت مجھے جواب دیتا ہے کہ لے میلی فی الحوائے ہاکزا و ہاکزا، میرے اندر استقامت نہیں ہے، شمال کی ہوا آئے تو میں جنوب کی طرف ہو جاتا ہوں، جنوب کی ہوا آئے تو میں شمال کی طرف ہو جاتا ہوں، میں ہوا کے مطابق چلتا ہوں، جس طرح کی ہوا ہو اس طرح چلتا ہوں، میرے اندر چونکہ استقامت نہیں ہے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مجھے یہ آیت سمجھ آ گئی کہ واقعتاً جب استقامت نہ ہو جھکاؤ ہو، استقامت نہ ہو جھکاؤ ہو، تو جھکاؤ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فتح مساکم النار، کہ آگ مس کرتی ہے، آگ میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا جی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی گزارا کرو، جدھر کی ہوا ہو ادھر چلو، تو بازمانہ بساس اس زمانے کے مطابق چلو جی، زمانے کے مطابق۔ لیکن عقل مند لوگ کہتے ہیں نہیں، حدیث سے بے خبراں ہست کہ تو با زمانہ بساس، یہ کہا جائے کہ زمانے کے مطابق چلو جی جیسے زمانہ ہے، حدیث سے بے خبراں، یہ بے خبر لوگوں کی بات ہے جو حقیقت شناس نہیں ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ تو زمانے کے مطابق چل، ورنہ اگر زمانہ با تو ستیزت تو با زمانہ ستیز، اگر تیرا ساتھ زمانہ لڑتا ہے تو بھی زمانے کا مقابلہ کر۔ یہ نہیں ہے کہ زمانے کے سامنے جھک جائے، زمانے کے سامنے جھک جانا کمال نہیں ہے، زمانے کے ساتھ مقابلہ کر کے زمانے کو اپنے سامنے جھکانا یہ کمال ہے۔ اچھا جی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آج یہ دور جس سے ہم جا رہے ہیں، اس دور میں یہ استقامت اختیار کرنا، خصوصاً توحید کے مسئلے پر ڈٹ کے رہنا، شرک کے معاملے میں ذرا بھی نرمی اور جھکاؤ اختیار نہ کرنا، یہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، لیکن آدمی کرے تو ہے بڑی کمال والی بات۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، یہ بیان امر مصلح اور اصول فوز چہارم، نماز قائم کرو، طرفی النہار، طرفین، نہار کے طرفین میں، دن کے دو کنارے، دو کنارے کون سے؟ ایک صبح والا کنارہ صبح کی نماز، دوسرا پچھلے پیر والا کنارہ یعنی زہر اور عصر کی نماز، یہ طرفین میں آ گئی۔ وزلف من اللیل، رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء، قرآن پاک میں صراحتاً پانچ نمازوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں بعض اشارات ایسے موجود ہیں جن اشارات سے پانچ نمازیں ثابت ہوتی ہیں، وہ جو مختلف آیات ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں، یعنی اللہ پاک حسنات کی وجہ سے سیئات کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ذالک ذکرا للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، یہ امر پنجم، امر پنجم، صبر کیجئے، اور یہ تسلی ہے اگر توحید کے مسئلے میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، احسان ورل کرنے والوں کے ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، تخفیف دنیاوی، اس میں بھی لولا، اس سے مراد نفی ہے، یعنی ما کان، نہیں یہ شعروں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، قلوب بقیتن، سمجھدار لوگ، صحیح سمجھ والے لوگ، صحیح سمجھ والے لوگ جو تھے، ینہون عن الفساد، روکتے تھے فساد فی الارض سے، نہیں ہوا یہ کہ عقل والے لوگ روکیں، الا قلیلا، مگر تھوڑے تھے جو روکنے والے تھے، تھوڑے، ممن انجینا ان کو ہم نے نجات دی، وتب الذین ظلموا اور ظالموں نے اتباع کی، ما اترفو ما ان نعمتوں کی، اترفو فی جس میں وہ خوشحال بنائے گئے، وکانو مجرمین اور تھے وہ جرم کرنے والے، جرم کرنے والے بوجہ عدم تبلیغ کے، تھوڑے تھے جو تبلیغ کرنے والے تھے، فساد یعنی شرک سے روکنے والے تبلیغ کرنے والے یہ تھوڑے تھے، اور جو زیادہ تھے وہ مجرم تھے. وما کان ربک تخفیف دنیاوی، نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کرے شہروں کو بوجہ ظلم کے، وآلہا مصلحون اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے اپنی اور دوسروں کی، اگر اصلاح کرنے والے ہوں لوگ اللہ پاک کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا. اللہ ہلاک کب کرتا ہے؟ جب اصلاح نہیں کرتے، جرم کرتے ہیں. ولو شاء ربک، اگر تیرا رب چاہے تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دے. یہ بات بار بار گزر چکی ہے، لیکن ایک امت نہیں بناتا کیونکہ وہ ایمان جبری ہوتا ہے، اور ایمان جبری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ولا یزالون، ہمیشہ رہیں گے مختلفین، اختلاف کرتے رہیں گے دین توحید میں، ہمیشہ یہ توحید میں اختلاف کرتے رہیں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. الا من رحم ربک، ہاں الا بمعنی لیکن، لیکن جس پہ اللہ رحم کرے گا وہ اختلاف نہیں کرے گا. یہ الا گویا کہ مستثنا منقطع ہے، یہ مستثنا منقطع ہے، لیکن جو جس پہ رب تیرا رحم کرے تو وہ اختلاف نہیں کرے گا. ولذالک خلقہم، اللہ کہتا اسی اختلاف کے لیے، اور سمجھے اسی اختلاف کے لیے اور اسی ابتلاء کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی اختلاف اسی توڑ کے لیے، جوڑ کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، جوڑ کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کیا لذالک اسی اختلاف ابتلاء کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وتمت کلمت ربک، آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا. کیا لہم لانا جہنم من الجنت والناس اجمعین، کلن نقصو چلو یہ 10 منٹ کا وقفہ کر لو، چائے پی لو، یہ چینک بار بار آواز نہیں آئی تو پھر یہ کیوں کھڑکا رہے ہیں؟ واہ اچھا جی چلو ماشاء اللہ. وَكُلًّا نَقُصُّ، یہ پھر تخفیف ہے، كُلًّا نَقُصُّ كُلًّا نَبَأٍ، كُلًّا كُلًّا نَبَأٍ، سمجھے؟ اتنا کچھ، یہ كُلًّا سے آگے آ رہا ہے میں، مانو سب تو یہ اس سے بدلے، تمام وہ واقعات جن کے ساتھ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے، سمجھے، بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کے حالات سے، رسولوں کے حالات سے، رسولوں کی خبروں سے، جتنی ضرورت ہے آپ کو، کلن کلما یحتاجو انہیں، جتنی ضرورت ہے، وہ کتنی ضرورت ہے، ما وہ کہ جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں گے، اتنے کچھ حالات ہم سناتے ہیں آپ کو، سمجھے؟ یہ کلن، مولوی عمر اچھروی اس آیت کو بڑا پڑھا کرتا تھا. آیتیں 2 گزر چکی ہیں کہ بعض پیغمبروں کے واقعات ہم نے سنائے اور بعض کے نہیں سنائے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اس کے مقابلے میں یہ پڑھا کرتا تھا، کلن قصو کلن، او سارے اسی بیان کے کر چھٹے تو انہوں ہم دے چھٹے علم، لیکن کلن، یہ کلن کی تنوین عوض مضاف ہونے لے کے، کل ما یحتاج الیہ، یا کل نبین من انباء الرسل، ہر خبر رسولوں کی خبروں میں سے، کون سی خبر؟ اور جس خبر کے ساتھ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے، یا کل ما یحتاج الیہ، وہ جس کی آپ کو ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے جس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے؟ وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ بیان. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ، جس کے ساتھ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ مَا نُثَبِّتُ، اس میں تسلی آ رہی ہے گوئے کہ تسلی، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آ چکا ہے اس قرآن میں حق، وَمَوْعِظَةً نَصِيحَت، وعظ اور نصیحت واسطے یقین کرنے والوں کے، مستفیدین کے۔ وقل، یہ پھر تخفیف دنیاوی، للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے انہیں کہہ دو، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہیں گے، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے، وللہ غیب السماوات، اعادہ دعوی ثانی، اعادہ دعوی ثانی، اللہ ہی کے لیے ہے، یہ خبر مقدم ہے، حصر ہو جائے گا، اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کا غیب، آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ سمجھا چکا ہوں، غیب السماوات، یہ غیب مصدر ہے مضاف طرف السماوات کے، اور مصدر مضاف ہو جائے تو اس سے عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو یہاں معنی ہوگا آسمان و زمین کا سارا غیب، آسمان و زمین کا سارا غیب۔ بعض غیب تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اور انبیاء کو عطا کرتا رہا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے، سارا غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، سارا غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور جاننے والا نہیں ہے، کلی غیب اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ہر کام میں تصرف کرنے والا بھی وہی ہے، ہر کام میں تصرف کرنے والا بھی وہی ہے۔ پہلے میں یہ علم کامل، اور الہی جو اس میں قدرت کامل، تصرف کامل، فعبدہو، یہ اعادہ دعوی اول، جب غیب بھی اللہ ہی کے پاس اور متصرف کارساز بھی اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہو، پھر عبادت بھی۔ وتوکل علیہ، یہ اعادہ دعویٰ ثالث، اعادہ دعویٰ ثالث، اللہ ہی پر بھروسہ کر، یعنی مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، یہ اعادہ دعویٰ رابع، کہ مسئلہ تو واضح ہے، جو نہیں مانتے تو اللہ ان سے کوئی غافل نہیں ہے، اللہ خود ان کو سزا دے گا۔